5199 zł. Teraz za jedyne 4499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 dzień kwietnia, jest 7. Przy mikrofonie Robert Grządowski, w studiu także Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Czas na serwis. Kolejne izraelskie naloty na Strefę Gazy. Zginęły co najmniej 44 osoby. Zdrowie kobiet w ciąży i noworodków jest ten roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia. Warszawskie metro ma 30 lat. 7 kwietnia 1995 roku oddano do użytku pierwszy 11-kilometrowy odcinek. Co najmniej 44 osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych w izraelskich nalotach na Strefę Gazy. Według obrony cywilnej w palestyńskiej enklawie wśród śmiertelnych ofiar jest troje dzieci. Plan krajów arabskich dla Gazy będzie jednym z głównych tematów rozpoczynającej się dziś wizyty prezydenta Francji w Egipcie. Kraj ten odgrywa wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie zakończenia wojny między Izraelem a Hamasem. Zawieszenie broni, uwolnienie zakładników, dwupaństwowe rozwiązanie i odbudowa Gazy w 5 lat. To egipska propozycja dla Palestyńczyków, którą poparły w zeszłym miesiącu podczas szczytu w Kairze państwa arabskie i ONZ. Plan odrzuciły Stany Zjednoczone, które zapowiadają przejęcie Strefy Gazy i przesiedlenie Palestyńczyków do sąsiadujących z nią państw. Takiego scenariusza chcą uniknąć władze w Paryżu. Emmanuel Macron uważa, że arabski plan jest dobry, ale musi zostać dopracowany. Prezydenci Francji i Egiptu mają rozmawiać w Kairze o tym, jak odsunąć Hamas od władzy w Gazie i jak zapewnić Palestyńczykom bezpieczeństwo. Ważnym punktem podróży Emmanuela Macrona będzie jutrzejsza wizyta w Al-Arish, niedaleko Strefy Gazy, kluczowym mieście tranzytowym dla międzynarodowej pomocy humanitarnej. Francuski przywódca zwróci się na miejscu z apelem o przerwanie walk między Izraelem i Hamasem. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziś także prezydent USA Donald Trump spotka się w Białym Domu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Tematem rozmowy ma być uwolnienie zakładników w Strefie Gazy, a także wprowadzone przez USA cła oraz zagrożenie ze strony Iranu. To był kolejny pracowity weekend dla kandydatów na urząd prezydenta. W interesie Polski jest korzystanie z systemów obronnych Stanów Zjednoczonych przy jednoczesnym rozwoju systemów europejskich, mówił na spotkaniu z wyborcami w Białymstoku Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że Polska, aby czuć się bezpiecznie, musi o to zabiegać wielowymiarowo. Jeżeli musimy za każdym razem od Amerykanów pożyczać sprzęt transportowy, opierać się na systemach komunikacyjnych amerykańskich, czy korzystać zawsze z danych wywiadu amerykańskiego, róbmy to, ale przy okazji rozwijamy również europejskie możliwości. Jeżeli chcemy być bezpieczni, wydawajmy pieniądze na infrastrukturę, na tunele, na mosty. Wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki odwiedził Sieradz. Mówił tam m.in. o Zielonym Ładzie. Precz Zielonym Ładem, ale także, szanowni państwo, precz z umową Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Nie możemy uzależnić się od importu żywności z Ameryki Południowej. Będę strażnikiem polskiej wsi, zapewniał Karol Nawrocki. Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 18 maja, ewentualna druga tura 1 czerwca. Zdrowie kobiet w ciąży i noworodków jest w tym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia. Święto zostało ustanowione z inicjatywy WHO i ma na celu zwrócenie uwagi, jak ważne jest dbanie o zdrowie od najwcześniejszych lat życia. Mówi profesor Bolesław Samoliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Coraz wyraźniej i głośniej mówimy, że kobiety powinny rodzić w warunkach godnych, ale też i powinny mieć poczucie bezpieczeństwa co do tego, jak wygląda przebieg samej ciąży, jakie są perspektywy zdrowotne ich przyszłego dziecka i narodzonego dziecka. Drugim bardzo ważnym elementem, który często wychodzi poza system ochrony zdrowia, no to jest pewna opieka nad kobietą i dzieckiem w tym pierwszym okresie. To jest to bezpieczeństwo i pewien komfort funkcjonowania też w sferze psychicznej. Eksperci przypominają, że jednym z kluczowych elementów profilaktyki są bezpłatne szczepienia ochronne dla kobiet w ciąży przeciwko grypie, krztuścowi i od kwietnia przeciwko wirusowi RSV. Warszawskie metro ma 30 lat. 7 kwietnia 1995 roku oddano do użytku pierwszy 11-kilometrowy odcinek, który połączył centrum z południowymi dzielnicami miasta. Do drugiej linii pierwsi pasażerowie wsiedli 8 marca 2015 roku. Pierwsza linia powstawała przez ćwierć wieku od wbicia pierwszego stalowego pala pod tunel na Ursynowie w 1983 roku po oddanie ostatniego odcinka w 2008. Wiosną 1985 roku podziemny tunel drążono pod polem Mokotowskim. Kierujący pracami inżynier Jerzy Twardo, zadowolony z postępu prac, snuł plany na przyszłość. Przy dobrych warunkach hydrogeologicznych powinniśmy 2 metry na dobę, a może nawet 3 metry na dobę gotowego tunelu mieć. 500 metrów chcemy przejść w ciągu 12 miesięcy. Ja myślę, że jeżeli będziemy tutaj mieli pomyślne wyniki tego drążenia, to i jeszcze na inne odcinki w Warszawie wyjdziemy. Może na Aleje Niepodległości. Mieszkańcom na pewno by ułatwiłoby życie. Warszawskie metro to jedyny w Polsce system kolei podziemnej. Więcej na ten temat dziś w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Między innymi pytanie, dlaczego metro nie powstało także w innych miastach naszego kraju, a i w stolicy tempo jego rozwoju nie jest wyjątkowo imponujące. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Za taki mecz należy mu się pyszna musaka i jeszcze lepsze suflaki. Etymios Kulouris ustrzelił hat-tricka, zresztą już trzeciego w tym sezonie, i poprowadził Pogoń Szczecin do efektownej wygranej 4-1 z GKS-em Katowice w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Grek jest liderem w klasyfikacji strzelców z 17 trafieniami na koncie. Posłuchamy innego gracza Pogoni, Marcela Wędrychowskiego. Cieszę się bardzo ze zwycięstwa drużyny, to jest dzisiaj najważniejsze, co jest bardzo też dużą zasługą, uważam, trenera, który dzisiaj nas świetnie nastawił na ten mecz, powiedział, jak to może wyglądać. Wczoraj kopali jeszcze w Białymstoku i Zabrzu. Jagiellonia niespodziewanie zgubiła punkty, remisując po jeden z Piastem Gliwice. Górnik 1-2 uległ Legii Warszawa. Od kilku dni plotkuje się, że trener ekipy z Zabrza, Jan Urban, człowiek wysokiej kultury osobistej, zostanie po sezonie szkoleniowcom Legii, którą w przeszłości poprowadził do kilku tytułów mistrza Polski, co dla obecnego trenera legionistów Gonzalo Feio okazało się misją niemożliwą. Dla Fulham w Premier League, w najlepszej lidze świata, tytuł też poza zasięgiem, ale żeby sprać w cudzysłowie lidera Liverpool, to co innego. Drużyna z Londynu wygrała u siebie 3-2 w derbach Manchesteru. Nie było goli. Były w stolicy Andaluzji. Sevilla przegrała 1-2 z Atletico Madryt. Podopieczni Diego Simeone skorzystali z weekendowych potknięć Barcelony i Realu. Blaugrana zremisowała z Betisem. Królewscy przegrali z Walencją. Dużo piłki, teraz siatkówka. Znamy wszystkich półfinalistów plus Ligi Panów. Ostatnim została Bogdanka Lublin po efektownej wygranej u siebie do zera z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, mówi rozgrywający gospodarzy Marcin Komenda. Historyczny moment dla Lublina, historyczny moment dla nas wszystkich, bo naprawdę zrobiliśmy coś wspaniałego, coś dużego przed sezonem. To było nasze marzenie, pewnie też cel, natomiast bardzo tego chcieliśmy. I wydaje mi się, że pracą przez cały sezon zapracowaliśmy na to, żeby w tej czwórce być. Wcześniej awans zapewniły sobie drużyny Jastrzębskiego Węgla, Warty Zawiercie i Projektu Warszawa. Ze spraw tenisowych piękna przygoda Katarzyny Kawy w imprezie WTA w Bogocie zakończyła się na finale. Uległa w nim 3-6 i 3-6 Kolumbijce Camili Osorio, a w Formule 1 Grand Prix Japonii na torze Suzuka dla Holendra Maxa Verstappena to już, uwaga, 64. triumf kierowcy Red Bulla w karierze. Na drugim i trzecim miejscu finiszowali kierowcy McLarena, Brytyjczyk Lando Norris i Australijczyk Oscar Piastri. Dziś maksymalnie okolice zera w górach i 4 stopnie na Lubelszczyźnie i Warmii. To w tych rejonach będzie najchłodniej, najcieplej, bo do 11 stopni na krańcach zachodnich. Będzie raczej pochmurno i może padać, głównie deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach i początkowo także w centrum śnieg. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, zaraz Wielkanoc. A w RTV Euro AGD już Wielkanoc. Wielkanoc? Wielkanoc obniżek. Ceny tak niskie, że aż trudno uwierzyć. Robimy porządek z cenami na święta. Lodówka Samsung No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2699 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Paweł Turski chce pobić lub ustanowić rekord Guinnessa. Skoro ustanowić, to możemy popuścić wodze fantazji. Wymyślamy mu konkurencję. 22 i 7 trójek. Proponuję ustanowić rekord Guinnessa w nawleganiu na nitkę łusek karpia. Przed laty w ten sposób zrobiłem łańcuch na choinkę. Piękne byłyby te łańcuchy na pewno, ale skąd my tyle łusek byśmy wzięli, żeby to był przyzwoity rekord? Paweł Oktawian Turski doskonale by się sprawdził, bijąc rekord, biegnąc w maratonie z mikrofonem i w czasie biegu przeprowadzając wywiady uczestnikami tego maratonu. A to rozsądna propozycja, wykonalna, bo Paweł maratony biega. Na pewno do rozważenia. Ale może coś nieoczywistego też zaproponujemy. Coś w stylu tego najdłuższego sznura z suszącymi się skarpetami albo najdłuższego czasu balansowania na jednej nodze w szpilkach. Bo taki rekord już jest. Poszalejmy w imieniu Pawła. 2 2 i 7 3. To Mela Kotelu, Giralf Kamiński, Zobaczyć Ciebie, a już sprawdzimy, czy pojawili się... Tak, na 16 miejscu ostatniego notowania listy przebojów pierwsza trójka. Łączymy się teraz z Michałem Strzałkowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty jesteś modny i już popijasz sobie matcha o poranku, czy zwykła czarna herbata? No, ja jeszcze inaczej, bo ja kawę wypiłem o poranku, a jeśli herbatę mam wybrać, to jestem zwolennikiem raczej czarnej niż zielonej, ale... Ale no być może niedługo będę w mniejszości, bo zielona herbata się cieszy coraz większą popularnością, a zwłaszcza ta sproszkowana, o której mówisz, czyli matcha. I to nawet zbyt dużą, jak się okazuje. Dokładnie. Mniej więcej wtedy, kiedy zaczęła kończyć się pandemia COVID-19, na świecie bardzo mocno wzrosło zainteresowanie tą zieloną, sproszkowaną japońską herbatą matcha. To nie miało bezpośredniego związku z pandemią, tak się po prostu zbiegło. Według bardzo wielu obserwatorów, którzy widzą to, że bardzo wzrósł popyt na tę herbatę, co powoduje, że zaczyna jej brakować w niektórych sklepach w Japonii, że to wszystko ma związek z tym, że matcha jest bardzo taką instagramowo-tiktokową herbatą. Jest zielona, przyrządza się ją w taki dosyć precyzyjny sposób, trzeba ją odpowiednio rozmieszać z wodą przy użyciu specjalnego takiego drewnianego pędzelka. No i powstaje w ten sposób napoje, bo to nie tylko sama herbata, ale także na przykład matcha latte, czy desery, lody są intensywnie zielone, bardzo ładnie wyglądają, no i po prostu świetnie się prezentują na filmikach czy postach wrzucanych do internetu, a poza tym oczywiście matcha ma swoich zwolenników z powodu smaku, dlatego że właśnie może być alternatywą herbaty czarnej czy kawy, bo pobudza, no i wreszcie ma bardzo wiele takich prozdrowotnych właściwości. W zeszłym tygodniu chociażby odkryto, że na przykład regularne picie matchy pozwala poradzić sobie z różnymi problemami dotyczącymi dziąseł, a wcześniej było wiadomo, że korzystnie wpływa na pracę mózgu, serca czy innych organów. I może o to chodzi, wcale nie o Instagrama, Michale. Nie, być może. Zdrowotność. Tak czy siak, coś, co było popularne niegdyś głównie w Japonii, staje się popularne globalnie. Na zachodzie, ale nie tylko, bo także w innych krajach azjatyckich. Rynek matchy na świecie ocenia się, że jest wart obecnie prawie 3 miliardy dolarów, ale w ciągu najbliższych 3 lat może urosnąć do nawet 5 miliardów dolarów. Takie są szacunki. Natomiast to oznacza wzrost do tej pory o mniej więcej 25% rok do roku zainteresowania matchą na świecie, czyli tego rynku globalnego, ale ten wzrost przyspiesza z roku na rok. Stąd właśnie te przypuszczenia, że to może być nawet 5 miliardów dolarów. A skutek jest taki, że właśnie w Japonii, która jest tutaj kluczowa, bo to tam wymyślono tę zieloną sproszkowaną herbatę, że tam zaczyna po prostu tej matchy brakować. I tak o tym choćby opowiada kierowniczka jednego ze sklepów z matchą w Tokio, Eiko Nakamura. Matcha od kilku miesięcy bardzo szybko znika ze sklepowych półek. Nigdy nie widziałam tak dużego popytu. Zwykle mamy w ofercie produkty 10 różnych marek. Obecnie kilku z nich całkowicie brakuje. W przypadku innych mamy nieduże zapasy. Musieliśmy wprowadzić ograniczenia w sprzedaży do 5 opakowań na osobę. To dlatego, że potem widzieliśmy nasze produkty sprzedawane w internecie z dużym przebiciem. A ten wzrost popytu na matchę oczywiście oznacza wzrost ceny tej zielonej sproszkowanej herbaty i tego też obawiają się jej miłośnicy, że w najbliższym czasie ona może kosztować więcej. No ale Azja jest dużym krajem, Michale. To tylko w Japonii się produkuje te matchy, czy może inne państwa mogłyby zastąpić tę Japonię, czy załatać te niedobory, wejść dzięki temu na ten powiększający się rynek? Rzeczywiście, jak sobie przypomnimy to, co powiedziałem przed chwilą, że prawie 3 miliardy dolarów wart jest globalny rynek matchy, to Japonia odpowiada tutaj za mniej więcej 1/10 tego rynku tylko. Bardzo dużym producentem są między innymi Chiny tej herbaty, choć przez prawdziwych koneserów za to najlepszą uważana jest oczywiście herbata japońska. Tylko problem polega na tym, że jak mówią producenci, trudno jest tak gwałtownie zwiększyć produkcję matchy, dlatego że ten proces jej produkcji jest dosyć skomplikowany. To nie jest rzecz prosta do zrobienia. Nie każdy gatunek zielonej herbaty na matchę się nadaje i nawet duzi chińscy producenci mają z tym problem, o czym mówi Liu Hai, to jest wicedyrektor jednego z takich zakładów produkujących matchę w Chinach. Rocznie produkujemy około 4000 ton surowca, który nadaje się do produkcji matchy. Nie każda zielona herbata jest do tego dobra. Musi bowiem spełnić rygorystyczne wymogi. Ponadto proces suszenia i mielenia takiej herbaty jest skomplikowany. Matcha jest 10-krotnie mocniej zmielona niż najdrobniejsza cukiernicza mąka i to się musi dziać powoli. Jeśli się przyspieszy mielenie, to proszek się rozgrzewa i traci część swoich właściwości. Stąd niemożność nagłego przyspieszenia produkcji. I tak już bowiem produkowaliśmy najwięcej, ile mogliśmy. Producenci w Japonii z kolei mówią mediom japońskim, że można zwiększyć produkcję matchy, ale to potrwa, dlatego że mniej więcej 2 czy 3 lata będzie trwało właśnie zwiększenie tych mocy produkcyjnych i wtedy być może uda się odpowiedzieć na ten rosnący na świecie popyt, a w tym czasie niestety może tej herbaty czasami brakować. Pytanie tylko, czy jak za 3 lata się zwiększy produkcja tej sproszkowanej herbaty, to jeszcze moda na nią będzie trwała. No tak, wtedy już może będziemy wrzucać na Instagrama posty zupełnie innymi napojami. Michał Strzałkowski, o którym dowiedzieliśmy się, że woli kawę od maczy. W Trójce. Bardzo dziękuję, Michale. A Bruce'a Springsteena dziękuję. Lubisz? Oj, lubię, tak. Chociaż kawę bardziej. A, bo właśnie Bruce Springsteen z nowością teraz w Trójce jako piosenka dnia Rain in the River. To słucham. Bruce Springsteen sięgnął do szuflady i taką między innymi propozycję tam znalazł. Rain in the River dziś będzie powracać na naszej antenie. Ale teraz inny temat. Prezydent Puław Paweł Maj miał dziś rozpocząć 5-dniową odsiadkę w areszcie, bo nie zapłacił grzywny w sprawie teraz już najsłynniejszego orlika w Polsce. Orlika boiska, rzecz jasna. Wiemy, że ostatecznie dziś o 11 ta odsiadka się nie rozpocznie, ale może najpierw przypomnijmy, o co w całej sprawie chodzi. W 17 roku małżeństwo pedagogów, które mieszka koło szkoły, podało zmodernizowany tam orlik, że mają olśnienie światła, że jest hałas. Mówi prezydent miasta Paweł Maj. Więc my dostaliśmy wyrok zakazujący ćwiczenia tam dzieci po lekcjach. Mieszkańcy byli bardzo oburzeni, co można zobaczyć na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych. To jest głos mieszkańców! Presja mieszkańców jednak nic nie dała, wyrok zapadł. Żeby wywrzeć na nas presję. Tak, dokładnie. Prezydent postanowił jednak otoczyć orlik ekranami akustycznymi i wpuścić dzieci na boisko. No nie mogliśmy czekać na odwołania, na następne procesy, bo to wszystko trwa latami, a czas dzieciństwa, młodość mija. I ten ruch skończył się grzywną dla miasta. Paweł Maj zaparł się jednak i nie zapłacił. O! Byłoby to sankcjonowaniem zła w czystej postaci, niedorzecznością. Sprawa nabrała takiego rozgłosu, że była o niej mowa w Sejmie. Nigdy więcej żaden orlik, nigdy więcej żaden obiekt sportowy nie zostanie zamknięty. I w Puławach doprowadzimy do otwarcia tego obiektu. Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki. A pana prezydenta Puław

Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wdolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kiedy świąteczna zgaga staje się udręką, miej Renij zawsze pod ręką. Neutralizuje 90% kwasu już w 40 sekund dla szybkiej ulgi od zgagi. I już w porządku, mój żołądku. Renij Antacidum, węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg tabletki do ssania. Wskazania. Objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny Bayer spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu i Agnieszka Drost. Unijni ministrowie będą dziś naradzać się w Luksemburgu na temat działań odwetowych za amerykańskie cła. Z różnych krajów płyną różne sygnały. Francja opowiada się za stanowczą odpowiedzią, Irlandia zaleca odpowiedź ostrożną, a Włochy sugerują powstrzymanie się na razie od ceł. Warszawa bierze pod specjalną opiekę kameralne księgarnie i antykwariaty. Chodzi o to, by było ich więcej. Mają mieć preferencyjne warunki, jeśli chodzi o wynajem lokali od miasta. Na razie nie wiadomo, ile będzie wynosić ta zniżka. W Gorzowie na przykład księgarnie mają 90% zniżki, a w Krakowie 30%. Wzrost zachorowań na odrę w Teksasie. Rzecznik szpitala w Lubbock potwierdził, że z tego powodu zmarło w tym stanie drugie dziecko. Było w wieku szkolnym, do szpitala trafiło z powodu poważnych powikłań. Co należy podkreślić, dziecko nie było szczepione przeciwko odrze i nie miało żadnych znanych chorób współistniejących. Uwydatnia to znaczenie szczepień, ocenił rzecznik. Więcej informacji w serwisie o 8:00. Do 8 jeszcze 28 minut, a teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W reakcji na eskalację wojny handlowej na giełdach mamy nadal spadki i to gwałtowne. Japoński Nikkei traci dziś rano ponad 6%, w Hongkongu straty indeksu Hang Seng wynoszą ponad 10%, a na Tajwanie blisko 10%. Na czerwono zakończyły się także piątkowe sesje w Europie i na Wall Street. Do 10 kwietnia trwa złoty konkurs dla polskich rodzin organizowany przez Narodowy Bank Polski. Jego zwycięzcy będą mogli zwiedzić skarbiec, z bliska zobaczyć sztaby złota i porozmawiać z pracownikami NBP zajmującymi się tematyką rezerw. Polska ma już ponad 480 ton złota, co daje nam 13 miejsce na świecie. O 10 dni wydłużyło się w ciągu ostatniego kwartału życie banknotów w Polsce. Jak podał Narodowy Bank Polski, na koniec pierwszego kwartału spędzał on w obiegu średnio 685 dni. Na tegoroczne święta wielkanocne wydamy o 20 zł więcej niż rok temu. Najwięcej wydadzą seniorzy, mówi Karolina Łuczak z Providenta. Wynika to prawdopodobnie z tego, że to są osoby, które organizują święta dla większego grona osób, dla rodziny i dla znajomych. A także z tego, że bardzo tradycyjny sposób podchodzą do świąt, Najbardziej oszczędne przy wydatkach świątecznych są osoby do 34 roku życia. Pierwszy na Śląsku olejomat zacznie dziś działać w Bytomiu. Urządzenie służy do recyklingu zużytego oleju spożywczego, mówi rzecznik tamtejszego magistratu Łukasz Respondek. Olej spożywczy może być bardzo pożytecznie wykorzystany podczas recyklingu. Może zostać użyty jako biokomponent w produkcji ekodiesla lub innych ekopaliw. Oczyszczony i przetworzony olej może być także zastosowany w piecach olejowych. Tego rodzaju oczyszczone już odpady znajdują natomiast zastosowanie podczas produkcji różnego rodzaju tworzyw syntetycznych, kosmetyków, farb czy świec. Oleju nie wolno wylewać ani do zlewu, ani do toalety. Jeśli nie ma olejomatów, to powinien trafić do odpadów zmieszanych. Warszawa Modlin i Olsztyn Mazury to jedyne lotniska w Polsce, które w ubiegłym roku odnotowały spadek liczby pasażerów. Tak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Największy wzrost nastąpił na warszawskim lotnisku Chopina, które w ubiegłym roku odprawiło o prawie 3 miliony osób więcej niż rok wcześniej. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 89 groszy, a euro 4,27. Przymrozki, opady deszczu ze śniegiem i śniegu powinny utrzymać się jeszcze przez kilka dni, ale w Wielkim Tygodniu to już będzie wiosna, że ho, ho, wręcz lato. Na razie jednak chłodno, dziś od okolic zera w górach do 11 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Halo, 2 2 7 3. Ile radioodbiorników można włączyć w ciągu godziny? Ile radioodbiorników można włączyć w godzinę? To brzmi jak propozycja rekordu dla Pawła Turskiego. Bardzo dobrze, dopisujemy do listy. Coś się z tej listy wybierze. Ale wciąż można proponować. Jaki rekord Guinnessa mógłby ustanowić Paweł Turski? Niech wyobraźnia szaleje, proszę Państwa. 2 2 7 3. Trying to make up, and baby, it's crazy. Za 21,5 minuty godzina 8, tu Trójka i audycja poranna, w której teraz powiemy o chwastach. Ale w tonie bardzo pozytywnym. W betonowej dżungli miast często mijamy niepozorne rośliny wyrastające z pomiędzy chodników czy gdzieś na nieużytkach. No, chwasty, zwykle uznajemy je za zbędne. Tymczasem wiele z nich to cenne, jadalne rośliny, które mogą wzbogacić nasz codzienny jadłospis. Co więcej, te dzikie rośliny rosnące z dala od przemysłowej uprawy i chemicznych oprysków potrafią być dużo zdrowsze niż warzywa ze sklepu. Na poszukiwania tych chwastów wybrała się Ola Dobieszewska. To co tutaj jest pod naszymi stopami, co potencjalnie mogłoby się nadawać jako taki dodatek właśnie do naszego jadłospisu? Zaczyna się tutaj pojawiać pokrzywa, czy też krwawnik, tam gdzieś podagrycznik. Profesor Janina Gajc-Wolska, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW. Mniszek lekarski za chwilę będzie i to w dużych ilościach, bo on ma te żółte kwiaty. Gdzieś tam babka lancetowata, ale to jeszcze jest co najmniej kilka tygodni, żeby można było zebrać. Taką rośliną cudowną jest na przykład bluszczyk kurdybanek. Doktor inżynier Jolanta Lisiecka, Katedra Warzywnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. To klucze do oznaczania roślin. Są też aplikacje, które pozwalają nam rośliny rozpoznać, ale też trzeba zachować ostrożność. Nawet jeżeli się znamy, a mamy wątpliwości, to proponuję porównać kilka źródeł, bo no, rośliny mogą być niebezpieczne. Jak należy podchodzić do zbierania takich roślin? No więc tak, jeżeli już jesteśmy gdzieś w takiej publicznej przestrzeni, z daleka od ciągów komunikacyjnych, tam gdzie nie ma za dużo biegających zwierząt, nie ma za dużo chodzących osób, tam gdzie jest duża odległość od jezdni, tam gdzie nie ma tych metali ciężkich, tak, które niezbyt daleko się rozprzestrzeniają od jezdni, ale jednak na jakieś tam kilka metrów mogą się rozprzestrzeniać. Bardzo dużo jest na rynku książek kulinarnych, w których można znaleźć i właściwości poszczególnych gatunków, i bardzo ciekawe potrawy, które z nich można przyrządzić. Liści kończyny możemy użyć jako świetny dodatek do wrapów. Wspaniale komponuje się z rzodkiewką lub surową cebulą. A mniszek pospolity możemy wykorzystać w wiosennej sałatce z orzechami i serem pleśniowym. Często ze studentami na zajęciach sobie przygotowujemy właśnie naleśniczki takie z różnymi chwastami, sałatki z udziałem różnych chwastów, one mają bardzo ciekawe smaki. A co sprawia, że taka roślina właśnie znaleziona w takim opisanym przez nas wcześniej miejscu może być nawet zdrowsza niż taka kupiona w sklepie? No na pewno nie ma tam żadnych środków ochrony roślin, tak, bo one nie są stosowane. Jest to roślina, która nie leży w sklepie. Czasami bywa tak, że podczas przechowywania czy podczas różnych takich obróbek marketingowych, no ona może mieć na przykład trochę zmieniony metabolizm, jakieś inne substancje się pojawiają, nie trujące, ale po prostu w wyniku których roślina ma trochę gorszy smak, trochę inny zapach, więc na pewno ta świeżość, to, że zbieramy i przygotowujemy od razu, to jest bardzo ważne. Mogą być zdrowsze. Definicje chwastów są bardzo różne, dlatego że określane są jako rośliny niepożądane, ale jednocześnie są określane jako rośliny, których właściwości i wartości jeszcze nie poznaliśmy. Także sporo tego jest. Trzeba troszeczkę poszukać. Chwasty w kuchni. Ciekaw jestem, czy państwo kiedyś próbowali, bo nie wiem, czy polecać wszem i wobec. Ale już zawczasu podkreślam, trzeba zachować ostrożność i bardzo precyzyjnie te rośliny identyfikować. Możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy. Nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Tajemnicą niech pozostanie, to zwykle. wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, ale przede mną teraz jedna twarz, Renaty Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Uśmiechnięta, wesoło się zapowiada rozmowa bez uników dziś? Nie wiem, biorąc pod uwagę weekendowe protesty w Stanach Zjednoczonych przeciwko polityce Donalda Trumpa, będę rozmawiać z panem profesorem Mirosławem Wyrzykowskim, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, który niedawno wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał na Stanfordzie i obserwował przemiany, które zachodzą po 19 stycznia, czyli po powołaniu Trumpa na stanowisko prezydenta. I opowie o tym nasz gość o 8.13. Serdecznie zapraszam.